З нейкай пільнай увагай, разглядаючы герань, якая зацвітала на акне ружовымі кветкамі, Грынявіцкі злавіў сябе на тым, што ў ягонай свядомасці гучаць радкі з ранішняга ліста. Было такое адчуванне, быццам нехта дастаў запавет з кішэні і чытае яго ў голас. І ён, Ігнат, прагна слухае. Што будзе далей? Я баюся. Мене палохае думка, што наперадзе яшчэ шмат дарагіх ахвяр. Апошняя смяротная бітва, я веру, ўжо недалёка. Яна залье палі нівы крывёю, але гісторыя сведчыць, што раскошнае дрэва свабоды патрабуе чалавечых жыццяў. Я не буду жыць ніводнага дня, ніводнай гадзіны в светлы час перамогі, калі народы імперыі стануць вольныя. Лёс асудзіў мяне, але гэта неабходна дзеля тых, хто прыйдзе пасля нас. Ён баяўся пачуць хоць водцень фальшу ці няшчырасці, ды не пачуў іх. І з гэтай хвіліны запавет належаў ўжо не яму, а тым, хто застанецца. Софія з'явілася каля 9, калі яны пачалі хвалявацца. Ён пазнаў хуткі стук ад яе абцасаў калідоры. Пры сустрэчы ён зазвычай цалаваў ёй руку. Софіі гэта ніколі не падабалася, але яна кожны раз з грымаскаю незадавальнення ўсё ж цярпела ягонную цырымоннасць і дазваляла крануць вуснамі свае пальцы. Грынявіцкі не збіраўся адступаць ад завядзёнкі і сёння. Аднак выгляд Софіі спыніў яго. Бледная і змарнелая, з хваравітым бляскам у вачах і плямамі нездаровага румянцу на шчоках, яна паставіла важкі клунак на стол і задыхана села. Андрэя арыштавалі. Выдыхнула яна і закрыла далонямі твар. Ігнат змусіў сябе застацца на месцы. «Спакойна», – загадаў ён сабе, – «спакойна». Праз хвіліну Софія паднялася, незнаёмым рухам, скінуўшы з галавы хустку, загаварыла сваім звычайным нягучным голасам. «Нашы тэхнікі зрабілі толькі палову бомбаў, па адной на кожнага, на большае не хапіла часу». Яе на момант перапыніў прыход рослага мужчыны з чорнаю барадой. Побач з клункам Пяроўскай ён асцярожна апусціў на стол свой і аднымі вачыма сумнавата усміхнуўся Ігнату. Гэта быў кіраўнік групы тэхнікаў Кібальчыч. «У вас не будзе бомбаў для абароны», — гаварыла Софія. І запасных на выпадак няўдачы таксама не будзе. Яна абвяла мужчын вачыма. Кібальчыч вінавата ўтупіўся ў падлогу, аднак Грынявіцкі ведаў, што і Кібальчыч, і зямляк Магілёвец Рыгор Ісаеў усе тэхнікі зрабілі, што маглі, і нават болей. Софія затрымала спакойны пагляд на Ігнаце, і ён уразіўся, як гэтая маленькая жанчына валодае сабой пасля арышту каханага. Толькі хвіліну слабасці. Адну хвіліну дазволіла яна сабе, каб зноў стаць такой, якою ён яе ведаў. Ён ніколі, мо таму, што яшчэ ніколі не кахаў, не прызнаваў вяршэнства жанчыны, а ёй гатовы быў падпарадкоўвацца з радасцю. «Памятайце, што мы павінны лічыць гэта не толькі абавязкам, але і гонарам партыі, сказала Софія, не адводзячы позірку, нібыта знайшла ў вачах у Грынявіцкага падтрымку свайму спакою і мужнасці. Мы гатовы, трохі паспешліва адказаў ён. Паспешліва, бо баяўся, што першы загаворыць маладзён, і яны пачуюць нейкія непатрэбныя і напышлівыя словы. Софія ўзяла аловак і ўпэўнена накідала план. Все абступілі стол. Што на малой садовай, злёгку картавячы л і нават зараз саромеючыся гэтага, запытаў Грынявіцкі. Там ужо чакаюць, адказала Софія, але яе паведамленне не змагло пахіснуць ягонага ранейшага прачування, нават не прачування, амаль упэўненасці, невытлумачальнай упэўненасці, што ўсё вырашыць не міна пад копе на садовай, а яны чацвёра, праўдзіве не чацвёра, а толькі адзін з іх. Калі выбух будзе няўдалы, цар найверагодней накіруецца вось сюды. Софія паказала алоўкам на манежную плошчу. Тут самае небяспечнае адказнае месца. Міхаіл Іванович, падняла яна вочы на Ігната, кіраўніцтва партыі лічыць, можаце не працягваць, сказаў ён, ваш выбар супадае з маім. Перад адыходам, калі ўсё ўжо было дамоўлена, і ён трымаў пад пахаю загорнутую ў белую сурветку бомбу, падобную нечым на невялікі камяк снегу, Ігнатаў позірк зноў спыніўся на вазоне з ружовай геранню. Абапал вазона стаялі на падваконцы дзве абвязаныя паркалёвымі хусткамі бляшанкі з дынамітам. Невыразная думка, што мільганула ў яго раней, раптам набыла бязлітасную акрэсленасць. Ён зразумеў, што гэта яго апошнія кветкі, і падумаў, як, напэўна, здзівілася б Софія, даведаўшыся, што ў гэтую хвіліну ён шкадуе, што больш не ўбачыць ні сціплых здрыжнічак, якіх так багата на поплаве за Грынявічамі, ні сваіх улюбёных канвалій. Шкадаванне па канваліях было такое моцнае, што ён на імгненне адчуў іхні тонкі лесавы водар.